körsbärsgren. Jag vill fundera över allt som sker, fast du bönar och ber. Förstå att för det kan jag gå.